सूट पौन हट गी तू पापलीन दे गोडे जे कसाई फिरे बिलो जीन दे सूट पौन हट गी तू पापलीन दे गोडे जे कसाई फिरे बिलो जीन दे किवें कच मोती तेरा सुचा हो गया नी इत जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया हवा खादी लगी तेनू चंडीगढ़ दी शीशे मूरे पोज जे बना के खड़दी हवा का दी लगी तेनू चंडीगढ़ दी शीशे मूरे पोज जे बना के खड़दी किवें रुत बार काने तेरा उच्चा हो गया नी इत्थे जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया गुत्ता विच डोरियां मिठियां नी गल्लां गन्ने दियां बोरियां साडे लई